นั้นไปเริ่มใหม่กับใครก็ได้ที่จะไม่ใช่เธอเขาบอกให้ฉันนั้นเลิกลงเขาบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลงหยุดความรักความสับสนความพร่ำเพ้อเขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆหรือทั้งที่เขารู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่เขาเห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว จะรักใครไม่ได้ จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว จะให้ใครไม่ได ้มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว จะรักใครไม่ได ้โอ้โหนานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไปฉันลบรูปเธอทิ้งเขาบอกให้ฉันล้างหมดทุกสิ่งที่เธอทำให้ฉันนั้นคิดถึงเธอเขาบอกยิ่งเก็บยิ่งทำร้ายเขาบอกยิ่งกอดจะยิ่งสลายเพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่พร่ำเพ้อเขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆหรือทั้งที่เขารู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่เขาเห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว จะรักใคร ไม่ได้จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว จะให้ใคร ไม่ได ้ มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้วแค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไป จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว มีแต่เธอคนนี้คนเดียว จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะว่างอสักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว จะรักใครไม่ได ้จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว จะให้ใครไม่ได ้มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้วจะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไป